Zannetme hiç bitti her şey deyip gitmek çok kolaydır. Bazen acı öyle bir şey, yaşaması zor olaydır. Hatıralar dalga dalga vurup vurup fırsatıyla kalır kalır durur, intikamı var. Hatıralar dalga dalga vurup vurup fırsatıyla kalır kalır durur, intikamı var. Bir gün geçse, bir gün geçmez, ben affetsem seni aşk affetmez. Aman aman yine yalan, demek ki biz boşa yanmışız senle. Bir gün geçse, bir gün geçmez, ben affetsem seni aşk affetmez. Aman aman yine yalan, dedim ki biz büyük yanlışız senle. Hiç geçti artık dedim ama hep yalandır. Benim senden ayrı kalmam durduk yere ağlamamdır. Hatıralar dalga dalga vurup vurup fırsatıyla kalır kalır durur, intikamı var. Hatıralar dalga dalga vurup vurup fırsatıyla kalır kalır durur, intikamı var. Bir gün geçse, bir gün geçmez, ben affetsem seni aşk affetmez. Aman aman yine yalan, demek ki biz boşa yanmışız senle. Bir gün geçse, bir gün geçmez, ben affetsem seni aşk affetmez. Aman aman yine yalan, dedim ki biz büyük yanlışız senle. Aman aman yine yalan, dedim ki biz büyük yanlışız senle.